Halló! Szia! Hello! Hello, Pávó vagyok. Mi vagy? Edo. Ez az Edit. Edo, nem baj, ha Pávó kicsit pedó. Csata. Edit, akinek a spermabankban nagy a kredit. Csata. Parancsolj! Semmi, csak kérdeztétek, hogy a Pávó milyen vicces. Szerinted milyen vicces? Nagyon vicces. Elképesztő vicces. Köszi, hello! Edo. Mindenki vicces? Mindenki. És szerinted ki a viccesebb, az Izil vagy a Pávó Miki? Hát, nem tudom, az Izil nem hallom olyan gyakran. Legyél vicces egyet, Izil. Mutasd meg Edónak, hogy tudjon szavazni. Na, ez például a zene szól helyettem, tessék. A zene szól helyetted, tehát Izil, jó, csak így zenélek, vagyok, vagy nem vagyok jó fej. Edo, tegyél igazat, ez a két kan egymásnak akaszkodott. Szerinted vicces vagyok? Nagyon. Igen, én. Nem? Igen. Kösz. Kettő, tehát eddig két szavazatom van. Jó, tehát húzzunk itt egy vonalat, most tényleg. Megmondom, ez egész az... jól állok. Most jön a kötelező program. Most mind a kettőjüknek kell mondani egy viccet neked, és amelyikükön te nagyobbat nevetsz, akkor az lesz a viccesebb, jó? Benne okay. vagy? Na, akkor mondom. Kezdj az fiúk, a következő a tételmondat. Te kezdjed. Oké, okay. Srácok, téged Pávónak, téged Izilnek hívnak. Izil kezdi, mert ő volt előbb az ABC-ben. Mondom hát a viccet. Izil, kérlek, mondd azt mulattató módon Edónak, hogy mondok egy viccet, kilátszik a slicced. Edo? Itt vagy még? Igen, igen. Mondok egy viccet, kilátszik a slicced. Ó, király. Hát nem volt rossz. Na hát akkor, ez jó, tapsolj. Egy kis tapsot. Izil, a kettes stúdió közönsége feláll, a tapsol. És akkor most Edo, szellemesnek találtad Izilt, ugye? Mielőtt Pávót meghallgatja. Igen, nagyon rendkívül. Vicces. Akkor most jön a második versenyző. Tudod, hogy nagy a tét, hiszen te döntesz. És ezen múlik az, hogy melyikük a pult melyik oldalára áll. Most Pávó Miki fogja neked azt mondani mulattató módon, hogy én már előre nem vettek meg, mondom őszintén, kedves hallgatok. Jó lesz. Mondok egy viccet. Ki látszik a slicced? Itt vagy? Igen, igen. Jó, figyelj. Mondok egy viccet, ki látszik a slicced? Ez jó volt, nem? Na, melyikünk... még Izil is nevetett. Melyikünk volt viccesebb? Azt hiszem, jelöljük meg a... Glükszrád. Forog a kerék. Az Izil. Hol áll meg az Izil, a viccesebb? Szevasztok. Nagy tapsot Izilnek, Izil nyert. Gratulálunk, Edo. Te vagy az első szerencsés hallgató, aki beszélhet a nyertessel. Hát kérlek. Nem esett jól. De várjál, nem érvényes a szavazás, mert én nem beszélek. Ő beszél, tehát ő a viccesebb. De nem, te beszéltél. De ne szánalomból beszéljen. De nem, nem. Ez így kész. Adjunk egy nagy külön díjat Pávónak. Így van. A közönség díj Pávói, a szakmai döntés Izil mellé tette le a zobulust. Köszönjük szépen, hogy telefonáltál. És ebben a pillanatban megszakítjuk az adásunkat, mert jön Stan Freeberg a John és Marsával, egyik kedvenc szerzeményemmel, erre ismertem meg Pávó barátomat. Bizony, de szép volt. Egy párizsi kávéházban. Ó, Istenem. És amikor fölkértem itt angolra, azt mondtam neki, John. És mire ő azt válaszolta nekem? Marsha. Aztán mondtam neki, hogy Pávó, azaz, John. Hogy... És ő válaszolt nekem. Marsha. Ezek után nem volt mit mondanom, mint hogy... John. Mire mondtam neki, én mosolyogva. Marsha. Félre toltam a nyaksállamat. John. Mire én odahajolt? Hát tartottam az ingem. Mondtam valamit, hogy John. És én csak azt tudtam mondani. Marcia. Arra gondoltam, hogy hajrá, Freddy. Ezt mondtam. Mire én ránéztem, és... Marcia.